Trójka budzi. 2 minuty temu minęła godzina 5, drugą godzinę audycji. Czas zacząć. Justyna Grabasz, Grażyna Oczkowska. Dzień dobry raz jeszcze. No i zostaliśmy bardzo łagodnie wprowadzeni w drugą godzinę audycji Trójka Budzi. Jerzy Milian, Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji i utwór W zaułku z doskonałego albumu Znak Wodnika. A ja robię znowu małe uzupełnienie wiadomości od państwa. Pan Paweł z Radomska przyznał się, że o tej porze gotuje mleko na kakao. No to piątka, panie Pawle. Ja też piję kakao, ale mleko ugotował za mnie radiowy automat, więc podejrzewam, że to pana kakao jednak nieco smaczniejsze. Pani Anita pisze, że do tej pobudki dorzuciłaby 2 papugi za ścianą. I ja właściwie nie wiem, czy tych papug współczuć, czy zazdrościć, więc proszę zdradzić, co takiego papugi opowiadają o tej porze. 6,5 minuty po godzinie 5:00, no to przeskakując w zupełnie inny klimat muzyczny, przejdziemy do cotygodniowej samplowej zagadki Kto to słyszał? Ja prezentuję utwór, a państwo zgadują, jakie sample się w tym utworze ukrywają. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor, bro.

I Know Corrida i Quincy Jones. 17 minut po godzinie 5, a ja mam dla Państwa kalendarium filmowe. I dziś zaczniemy od premiery filmowej. W 1971 roku pojawił się taki film jak Milion za Laurę, komedia muzyczna w reżyserii Hieronima Przybyła, której główną bohaterką jest pewna niezwykle cenna gitara. Główne role w filmie zagrali Bogdan Baer, Irena Szewczyk i Włodzimierz Nowak. I był to także debiut filmowy aktorki Ewy Ziętyk, która w filmie zagrała dziewczynę w stroju krakowskim. 8 czerwca to także kilka dat urodzinowych ze świata filmu i teatru. W 1930 roku urodził się Bo Widerberg, szwedzki pisarz, reżyser teatralny i filmowy i scenarzysta. Był czołowym przedstawicielem tak zwanej opozycji antybergmanowskiej. Było to pokolenie filmowców młodszych od Bergmana, którzy chcieli się przeciwstawić jego dominacji w szwedzkiej kinematografii i podjąć omijane przez niego problemy społeczno-polityczne. Do najbardziej znanych filmów Bo Widerberga należą Wózek dziecięcy, Życie jest piękne, Dzika kaczka czy Człowiek na dachu. W 1950 roku urodziła się natomiast Kathy Baker, amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna, która grała m.in. w filmach i serialach Wiek Adaline, Dziś trzynastka, jutro trzydziestka, Gdzie diabeł mówi dobranoc czy Dotyk anioła. A w roku 1955 urodził się inny amerykański aktor filmowy i telewizyjny, Thomas Griffin Dunne. Zresztą nie tylko aktor, ale także reżyser i producent, a do tego jeszcze scenarzysta. Wystąpił m.in. w filmach Kim jest ta dziewczyna, Po godzinach czy Moja dziewczyna. No i na koniec jeszcze jedne bardzo ważne urodziny. W roku 1946 urodził się, proszę Państwa, Piotr Frączewski, aktor teatralny, radiowy i filmowy, piosenkarz i przy okazji satyryk. Ma w dorobku blisko 120 ról w filmach fabularnych i serialach, m.in. w Ziemi Obiecanej, Akademii Pana Kleksa, którą osobiście uwielbiam, Halo Szpicbródka, czyli ostatni występ Króla Kasiarzy, czy w Rodzinie Zastępczej. Grał też w słuchowiskach Polskiego Radia, m.in. w Rodzinie Poszeprzyńskich i Przygodach wuja Alberta oraz w telewizyjnym kabarecie Olgi Lipińskiej. No to Panie Piotrze, życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego i gramy zupełnie przypadkowo utwór King Bruce Lee Karate Mistrz niejakiego Franka Kimono.

Stevie Wonder i Smile Please. To przed chwilą na antenie radiowej Trójki. 28 minut po godzinie 5. No to jeszcze sprawdzimy, jaka dziś pogoda. Wiadomości mam oczywiście doskonałe. Wszyscy oczekujący na dobrą pogodę mogą już zacierać ręce i szykować grilla, bo pogoda będzie dopisywać niemal w całym kraju. A lokalnie pojawiające się chmury powinny szybko znikać z horyzontu. Właściwie wszędzie termometry wskażą dzisiaj powyżej 20 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce, gdzie możemy oczekiwać nawet do 28 stopni, czyli jeszcze cieplej niż mówiłam wcześniej. Niewiele chłodniej, bo aż 27 na zachodzie i kraju i na Opolszczyźnie. Około 25-26 stopni w centrum i na południu kraju. Najzimniej będzie na północy Polski. Tam termometry wskażą maksymalnie do 23 stopni. Looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. Królowa soulu Aretha Franklin, You Make Me Feel a Natural Woman. 28 minut zostało do godziny 6, no to czas na obiecane rozwiązanie zagadki samplowej Kto to słyszał? Dziś jako pierwszy poprawnej odpowiedzi udzielił ekspresowo Nikifor, a tuż po nim pan Paweł i pan Bartłomiej. Oczywiście wszyscy panowie odpowiedzieli poprawnie, jakżeby inaczej. Przedmiotem zagadki był utwór Getting Jiggy With It Willa Smitha, a rozwiązanie to He's the Greatest Dancer i Sister Sledge. We'll be right back.

He's the Greatest Dancer. Bardzo taneczne, właściwie dyskotekowe rozwiązanie dzisiejszej samplowej zagadki. Kto to słyszał? Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta, bo to było bardzo dawno temu, tuż po godzinie 4:30. Wtedy prezentowałam Państwu świeżo wydany utwór Prince'a, Born to Die, i obiecałam, że to nie koniec Prince'a na dziś. Więc żeby obietnicy dotrzymać, to teraz, jak się pewnie Państwo domyślają, kolejna perełka z jego repertuaru. A skoro przed chwilą słuchaliśmy Sister Sledge, to myślę, że warto w tym tanecznym klimacie pozostać. Tym razem coś z 79 roku i z albumu zatytułowanego po prostu Prince. I Wanna Be Your Lover. Always. I Wanna Be Your Lover i Prince przed chwilą na trójkowej antenie, właściwie nadal na trójkowej antenie. A teraz czas na dzisiejsze kalendarium muzyczne. Na kalendarium, które wypełnione jest datami urodzinowymi, a zaczniemy od roku 1940. Wtedy urodziła się Nancy Sinatra, wokalistka, córka słynnego Franka Sinatry. Karierę rozpoczęła w 1957 roku, gdy występowała w programie telewizyjnym swojego ojca, a międzynarodową sławę zyskała w latach 60. XX wieku. W 1966 roku wylansowała przebój These Boots Are Made For Walking, do którego teledysku ubrana była w wysokie buty i krótką sukienkę, tworząc tym samym nowy trend w modzie. A 8 czerwca 1953 roku niedaleko Swansea w południowej Walii urodziła się natomiast Gaynor Hopkins, czyli nikt inny jak Bonnie Tyler. Co ciekawe, jej chyba największy przebój, czyli Holding Out for a Hero, pojawił się po pierwsze w serialu brytyjskim Na Sygnale, po drugie komedii fantastyczno-naukowej Krótkie spięcie, po trzecie w serialu Nowe przygody Supermana i oczywiście na ścieżce dźwiękowej do filmu Shrek 2. To chyba mój ulubiony soundtrack. Rok 1960 to kolejne urodziny, Mika Hacknalla. Jego kariera muzyczna rozpoczęła się w późnych latach 70., gdy założył punkrockową kapelę o nazwie Frantic Elevators. Później wydał jedynie 4 single w lokalnych wytwórniach na przełomie lat 70. i 80., a następnie rozpadł się w 1984 roku. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo rok później, w 1985 roku, Mick Hucknall powołał do życia pierwszy skład zespołu Simply Red, w którym zresztą gra do tej pory. Dalej mamy rok 1977 i urodziny Kanye'ego Westa, człowieka orkiestry, mianowicie rapera, wokalisty, producenta muzycznego, projektanta mody oraz kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2020 roku. No i cofamy się o parę lat do jeszcze jednej urodzinowej daty. W 1951 roku urodziła się, proszę Państwa, Kora, czyli Olga Aleksandra Sipowicz. W latach 1976-2008 solistka zespołu Manam. No to chyba więcej mówić nie muszę, muzyka zrobi to za mnie. Kora, Manam i nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Krecie korytarze, wiem kiedy o mnie myślisz, wiem kiedy o mnie marzysz, lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest w całych brązach, świat w złocie i w kolądach i rozegranych dzwonkach. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech, nie poganiaj mnie, bo gubię rytm. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech, nie poganiaj mnie, bo gubię rytm. Gubię rytm. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Gdyby żyła, dziś obchodziłaby 70. urodziny. Kora, Olga Sipowicz. No to jeszcze jedno małe uzupełnienie kalendarium muzycznego, znowu urodzinowe, bo tak się składa, że dziś urodziny obchodzi jeszcze jedna polska wokalistka, mianowicie Barbara Wrońska, znana m.in. z zespołu Pustki. A ja z przyjemnością zaprezentuję Państwu coś z jej solowego repertuaru. Nie czekaj. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. dzisiejsza solenizantka Barbara Wrońska i Nie czekaj. 5 minut zostało do godziny 6:00 i to oczywiście znaczy, że audycja Trójka Budzi dobiega końca. Już za chwilkę pora na Trójkę i Łukasz Ciechański, także zapraszam Państwa serdecznie do dalszego słuchania Trójki. Nazywam się Justyna Grabasz, audycję realizowała Grażyna Oczkowska. Dziękuję bardzo za to spotkanie. I na koniec Nubian Twist, Cherries i utwór Flow z fantastycznego albumu Freedom Fables. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia. Just feeling bubbling, let it flow. Force moves feel tense, trying to learn to enjoy silence and to let it flow. But if I stop grinding, I will find my belly rumbling. Oh no, no. Sheriff, stop the gunman.